بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبليك سنو تروبروم من ينال سنو ينند محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko bala may def dars bi rek ma presenter len sama mbokk bi mandal lele amna ñuy bari di dugg ci YouTube bi ci waxtaan yi ñi def mom moko ci duggal kuy server internet bi Facebook wala YouTube di nga gis lu bare bare ci ay programme diine yu mu ci duggal def ñoo gané ci nak bayiko France mok soxnam ñoo ngi fi ni ci sen boru dekk bi fi wa sem grand yof bi fofu lañ nek dama don jokko ak mom après mu yeggal ma dafa bëgg fekke sama programme comme samedi tafsir maniko geejje way da fay sori tay gi am nañ programme grand yof inshallah bismillah xaar ma après dina la jeli lol moy waral tay mu ñow fekke dars bi mo ngi tuddu Jamil Bokande inshallah kuy sibur sunu programme yeb di nga gis mom mokoy duggal YouTube demba moy duggal ci site bi mom mo yor YouTube bi mom moko ci duggal ñu ñaan yalla tabarak wa taala mu fay ko ci liggey bobu nga xamne mu ngi koy def di japp ci daawa bi japp ci liggey l'islam bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu mu jappale liggey bi yalla nako yalla def fi mizani hasanatihi yawma la yanfa'u malun wala banun tay ñoo ngi jël ñaarelu parti ci téré bi di maza yani intima'i l'islam tay deuxième parti bi moy an akuna musliman fi ibadati moy ma nek julit ci jaamu gi may jaamu yalla mana nit rawatina ki ñuy wax ab julit munul jaamu yalla te neko julit muno jaamu yalla te neko ab julit ndax ab julit la yalla di nangul kudul julit yalla du ko nangul motax muno def ben jaamu yalla ak bu mu meuna doon wala nga def len lu bax ba yalla nangul lako bo nekul julit su fekkonté ni ku def lu bax rek yalla nanguko yalla jël ko kon da ngeen di gis nasarani ñoo ñu ëppalé ndax ñoy tabax hôpitaux yi lu bare bare ci ay jëfu humanisme ñom ñokoy def ñun li ci ëpp dañuy yaacciar rek tok di xaat waye gis nga lool ñi def lepp ak limi bari bari bari bari dara la ci yalla dul nangu bu yebo ñu tabax ay ten bu yebo ñu tabax ay hôpital bu yebo ñu joxe ay don yalla du ko nangu ndax innama yataqabbalu Allah minal muttaqin ku ragal yalla la yalla di nangu jëfëm ku amul iman ragalo yalla yalla du nangu sadara motax cheikh bi muy présenter téré bi mu def deuxième partie bi an akuna musliman fi ibadati mune lol nak al ibada fil islam hiya nihayatul khudu jaamu yalla ci l'islam moy jeexitalu toroxlu ki jaamu yalla day toroxlu yalla ki julli lumuy def ay kabar day ruko day sujud lolou toroxlu la ki aj lu muy def day futé ko ba def yaramu nen ab slip sax du ko sol torox lu yalla di teud ci souf hein simé ku yérem sori ay soxnam sori borom kërëm motax mune nihayatul khudu jaamu yalla fek nit ki sentirul ci bopam ne mom da fay toroxlu jaamogul yalla tabaarak wa ta'ala fang nga toroxlul yalla ci jaamu gi ngoy def budé koor budé aj budé joxe azaka budé julli fang nga toroxlu même jang alcorane sax bo lele ci siyada fang nga toroxlu bo toroxlul yalla wacce wo say mbag soufey soufey wo ci yalla yalla dula nangul dara jappal solal yere bu la neex demal jak bu la neex kabaral di ngand ngand lu di gonfale ay lekh yalla dula ko nangul benen bi moy ibnu taymiyah bam ñi firil ibada dafa ne al ibadatu اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى جامو يالا تور لا وو خامني دا فا بوله لپ لو يالا بڬ تا گرم کو لپ لو يالا بڬ تا گرم کو موم موي عباده benen bi moy al ibada bobu la tusamma al ibada illa ma at tawhid ibada bobu ken duko tuddé ibada ludum mo and ak tawhid kenal yalla fa nga dindi lepp sa xol nga def ci yalla kesse nga doga nek jamab yalla benen bi moy muné wa qimmatu shu'uri bi azamati al ma'bud moy yawmi jamu yalla fa nga am yeg yeg ci maggaayu ki ngay jamu fa nga am yeg yeg ki julli day am yeg yeg ci yalla dotul gis ludul yalla motax dafa am ben way bu nob ben xale bu jigen xale ba nga tuddu layla qais mom la tuddu ku gor ki qais mom mu ngi tuddu qais ku jigen ki tuddu layla mu nob layla mu tourne ben koñ rek mu gis ben xaj xale ne ko xaj bi de xaju layla la mu ne ah xaju layla kon de suma topé xaj bi dina gis layla rek mu top xaj bi duggu all bi mu top ci ginaaw xaj bi daw mu romb ay nit di julli mom romb na len ma nga top xaj bi mu dem ba gis layla tok fa ba mu neex ko mu def demi tour nak legi mu ngi ñibi nak mu ñow romb ñoo doon julli ñu ne ko qais ya bon mu ne lan la def ñu ne yow nga romb ñu fi ñi julli nga top xaj nan ngay seti layla mune da ngeen doon julli ñina mune julli waat len ñine ko lutax mune man gis nga bima nobe layla gisuma ken doom gisuma len yeen ndax man layla rek la gis yeen ngeen gi taxaw ci kanam yalla dima gis julli waat len wana deug kuy julli yalla rek ngay gis ay di julli di gis kenen di julli di xalaat kenen ha Allahu akbar motax mune qimmatu shu'ur imam ali su demon jihad ñu jam ko gaay neenañ bala ñukoy fajj dañuy bayyi bu muy julli bu ñu li xame ba ñuy julli rek gaay daw ci gomi commencé ha jaasi yiñ ko door mu dag ñu commencé ko raxas diko ñew def ci xorom indi ay ñax yu ñu debbeuti ay mbum yu fajj ñu commencé defar su paré mu gis gaay tak ko mu ne ah kon da ngeen ma doon fajj su paré la koy xam nit day yek azamatul ma'bud magayu ki ngay jamu kan nga taxaw ci kanamam bi ngay taxaw ban baat nga wax Allahu Allahu akbar lu muy teki amna kabir waye bone akbar ismu lan la tafdil dafa mag lafzul jalal Allahu akbar yalla gëna mag lepp legi lolou dang ko wara sentir dang ko wara dundu waaw dang ko wara dundu nga yek ne magayu yalla tabarak wa taala amul luñ koy natable nga toroxlul ko mom yalla tabarak wa taala lolou moy al ibada so gisee ñu ne ngay gis nit ku dem ci kanamu serignam simmi mbaxna bi simi dali ram ñew lol yalla ko mom lolou toroxlu la waro nuyu kenn du simi baxne ci minde fi soko defé bokalé nga parce que da ngay duggu jakk do simi baxne da ngay duggu jakk do ram di do ram kecc ngay def simi sa dali feug terex terex ñew taxaw légui nga bëgg duggu salu nit simi dal simi baxne tekki sa yeen say sa nga tekki sa ver yeen say nga fay sa portable parce que nit ngay waxal yeen say nga duggu jakk baye sa portable bi di kending kending parce que kon yaangi magal yalla foñu def attention yalla ken war ko dendal ak len yalla ken war ko bokalé yalla ken waru ko gam gamlé ak dara mune wahiya kadarij sila bainal makhluq wal khaliq jamu yalla bi molay jokale moy boom gilay jokale relation sa digantek yalla su fekke amna boom gula teunk sa digantek sa borom moy jamu gi al ibada mola may relation yak yalla ngeen di joko portable bangi ni wala portable bi sax da fay sori port lampe bangi ni keur gaangi ni li moy port lampe bi li moy keur gi waye keur gi ak port lampe bi amul poto courant bu len lekkele ndax keur gi dina am courant ha pourtant jégué nak poto bi jégué na keur gi de waye fek keur gi xëccu courant ci poto bi duñu am courant boom gogu mo len di lekkele mi ngi melni portable ak réseau ak antenne Sonatel bi portable ba ngi ni vestax antenne ba ngi ni mais portable amul réseau borom du wuyu ba yowmal qiyamati bala muy wuyu rek portable bi am am réseau ñun nak suñu réseau bu ñu takale ak yalla moy al ibada mo la ngay jang ci ak yalla mu ne wasjud waqtarif so jégué so sujjote rek jégué nga yalla so sujjote motax yantibi sallallahu alayhi wasallam neena ammar ruku fa azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa aksiru fihi ad-du'a su ngeen rukowé magal len yalla gis nga ruko kenn du ci ñaan mu ne bu ngeen sujjote nak ñaan len yalla abdullah ibn mubarak neena man buma sujjote dama daan ñaan yalla di ñaan yalla ba sama soxna xorom bu muy xorome ciin bi sax dama koy ñaan ndax yalla jégena yalla yalla neena ñaan ma may la kon lolu moy jokale digeunte yalla ak jambi kama annaha dhatu asar amiqa fi ta'amul ma al khalq gis nga ñun ni sax pour sunu dundu bax fokk jaamu yalla duggu ci li tax baxu ñu tay may sun jaamu yalla mo baxul inna salata tanha an al fahsha'i wal munkar yalla neena julli day tere ni def lu bon julli kuy nan sangara su julle deug dotul nanati kuy julli deug du fen kuy julli deug du sacc kuy julli deug du wor kuy julli deug du moy yalla ndax julli gi mo koy tere def inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar jaamu yalla yeb fum la yobbu moy da ngay ragal yalla ya ayuha nnas ibudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum ibada la yalla wax ibudu fum la yobbu moy ci taqwa kor fan la yobbu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum acci lan la yobbu fatazawadu fa inna khayra az-zadi jang alquran fan la lay yobbu khuzu ma ataynakum bi quwwatin wazkuru ma fihi la'allakum mbolem ibada tabaski sax ci ibada ragal yalla lay yobbu tabaski lan yanala allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kon gis nga jaamu yalla yep mu ngi lay yobbu ci ragal yalla soy jaamu yalla da ngay ragal yalla ragal yalla moy lan moy defal lila yalla sante baye lila yalla tere lolou moy jaamu yalla moy al ibada moy ragal yalla teji nit ñi buñu jubon nit ñi buñu amon ragal yalla kon dekk bi du melni kon president ministre député serigne mbindeef yi nek ci rew mi yeb rew mi day jub Omar Abdullah ibn Omar fekk na sam kat ci Allah mu ne ko dañoo xif dañoo bëgg nga jaay ñu ci sa xar yi ben xar sam kat bi ne momuma ko mu ne ko bo deme nga ne ki ngay samal tilli ñoo songu xar yi sam kat bi daal ne Abdullah ibn Omar ayna Allah ana yalla ayna Allah ana yalla Abdullah ibn Omar te sikim borom sikim bu mag la won bu guddu mu tey sikim bi poñé ko nan qala ar-ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla papa am Omar ibn al-Khattab don surveiller keur yi goudi mu deg ben xale bu jigen di wax ak yaayam nan ko ne ciow mi nañ ko ndjar ben pan lañuy yobbu nañ ko yok def ko ñaar yaay ji nan ko lol Omar da koy téré de mu ne ko Omar neeku fi dom ji nan ko in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana gis nga jaamu yalla motax gis nga ñooñu seen dekk amul won police amul won gendarmerie amul won douane amul won OGE forêt amul won jox len ma yenen koori te dekk bu dene ciocc ndax la nit ñi dañ leena yar ci ragal yalla ñaari nit ki bay kat la ki dafa jënd tool bi ci bay kat bi bim démé di bay tool bi mu for ben kanz ben valise xaliss or mu for ko ci digg tool bi pik bi kej kej rek mu gas rek valise or bi genn mu ne yi li de xamna kima ko jaay daf ko fatte xaarama dello ko mu yobul ko borom tool bi mu ne ko xamé ngama mu ne waaw mu ne yaama jaayon tool bi mu ne waaw wax nga deug kay wax nga deug na nga def mu ne way bi may bay tool bi dama fa for ben valise or xamna ya ko mom dang ko fa fatte mo ngi ni may ni ko ne ko he jeul man tool la la jaay jaayuma la or sa valise bi yaak yaak mom fu ngeen xam jëm len mom mako koku ne ko duma fi bouger maître ndax yow ya mako jaay mu ne ko sa way yow dang ma bëggal indi histoire xaw koku genné jaasi kele genné jaasi ku nekk daan jëlal na fi joggé ñëbulen tribunal la mo leen bolé ki daf ma jaay tool may bay tool bi ma fekk ci benn urus police urus mu ngi ni ma délo ko mu ne du ko jël ñu ne waaji num démé mu ne man tool la ko jaay jaayuma ko urus fu mu ko jëlé moko xam sama yoon neeku ci tool la ko jaay jaayuma la police xaliste isan juge bi da di yému mu ne kenn ki borom tool bi yow am nga dombu jigen mu ne waaw mu ne kenen ki yow am nga dombu goor mu ne waaw da ñaata at lañ wax moole mu ne dem leen ngeen indi leen ma maye leen ñom ñaar li nekk cyan bi dem na ngeen leen ñu maye leen li nekk cyan bi ma gis nga ñoo jaamu yalla motax ñu bax yow fi tay bo foré calpé da nga naan ni su la kenn gisul nga ne ay xewal xewal dik na de xewal ban xewal na xewal amul problème ba paré da ngay for carfé nit nga fekk ci 10000 nga dem réré 10000 ndek ci tisba fajar jot nga taxaw nan yalla allahu akbar iblis na la yow allahu akbar yow ay nax sabab yu sa le problème bi nga nan allahu akbar iblis da xale ma sa way ana 10000 ngay jema salé affaire bi sa nop nan no xew wala dama ko for fekk ya nga jang fatiha ni nga pare nga bëgg yalla allahumma ya rabbi do nangu parce que inna ma yataqabbalu allah al muttaqin lol moy sunu problème yep moy jaamu gi ñi jaamu yalla dañu japp ne ay mouvement la julli aji makka da ngay gis fi ko aji makka ñewat ana laaji dem na lamb ja to laaji way lamb on ala ndiko al hajj kono ala hajj yeen ñi tukul lor bon on nga onon ngandi o wana al hajj bes ko ala hajj jaamu yalla def lay yeglo magayu yalla xolal yaay aisha dafa xol yonent bi nako yonent yow yalla bal na la sa bakar yi nga am ak yi nga amut legi yow loy julli muneko afala akuna abdan shakura ndax duma nek jaamu yi sante yalla ndike jaamu yalla du ay geste li ñi wax ni julli taxaw rek door mouvement taf taf taf karaka yow mo na top fajar jot nga yow door sa ñaara ka ñewa tok japp sa ñamul tisbar jot nga door kat ay mouvement la est ce que julli nga deug deug ndaysan Abdoulaye ibn Abbas dafa tok ci jakk yoni ben way ñew de keur assalamu alaykum nako julli wo waaji jog keur muneko julli waaji nako li la man muneko ñaata at ngay def li muneko 40 ans muneko wallahi bo ci deewon safara nga jëm il faut ñu contrôler jaamu yalla yi dafa am lo waram lu mu jur ci ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu daan julli sahaba yi ne dañuy deg deñ bi azizun ka azizul mirjal min al buka dañuy deg deñ bi muy xixat ndax lan ya aisha ne dañ daan waxtaan ak yonnati way bu julli jotté day melni xamatuñu parce que jaamu yalla mo jot naka non ñaati won la deg ñi deg kuy jang al qur'an hein ben satch dafa dugg ci kër di satch mu fekk borom kër gi dina fi la guddii 3h du matin ki nafila mu ngi nafila mom deg na ay biru rek mais mu ngi continuer jang alquran suratu hadith alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alhaq rek satch bi saleru da dande waji mu julle pare mu ñu xol mu ki satch la fratri bi la daaji wala moko ray ay alquran bi mu deg satch dembe ñoo gën ilmanu tay satch dembi ñu gën ilmanu tay satch bi dafa deg alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubahum li zikrillah wa ma nazala yalla neena ndax jotagul yeen ñi gëm yalla seen xol yi toj exploser ndax yalla lim wacce lol mo roy satch bi ay alquran fi kagn la ay alquran di reet nit fi kagn la fi nit di julleti di joy fi kan la fi nit di defati dara yit ni mangi jaamu yalla deug tay amna guu bu lay ndile legi ñuy ndil la ndambe ak mburu fek reero go won ñu tegal la ko nga xam loy sante mu na tegalé kaasu café def ci mew bo guuxé di nga am loy ak wala loy ak bu ndile la ciéré baassé salté di nga ak wala loy ak wa bu julé loy ak ñun ñep julli nañ gelu ñek dul nañ timis lu ñek c'est ça pourtant mu la tégalé lek wala fi né nañ la musaf gis nga ñu jëk ñu da nga daan dégg ñe ñukoy wax ñu jëk ñe dañ daan jaamu yalla nga gis ko ni xolal waji nobon ndaw si mu na ndaw si dama bëgg ñu jaalo ndaw si nako amul problème lo may jox mu na lo bëgg ndaw si nako wa d'accord mais dafa am charte li sar mu amna ben mosquée bu nek fe da ngay dem nga julli 40 jours nga ñew so ñew sax bu joxe dara ba ma woma wuyu la waji geet lool rek daw bu mu demé mu def fa 5 jours 6 jours 7 jours 8 9 10 jours mu genn ñibi fatte xalé bu jigen bi ba mu am wër rek ñu dajé ci koñ bi xalé bi ne ko wa ki du sama waji mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim parce que julli gi amna lu mu def ci mom demul won rek pour kirit kenen ki ben xale bu jigen mo don tabax lu jakka bi mu tabaxe jakka ji ba jakka ji nek ci digg liggey bi mu ne damay setti ji jakka ji legi nak da ngeen di genn liggey kan yeb ci biti bu fa ben goor nek ndax dama mur sama kanam bi dama ko bëgg muri pour ma xol jakka bi ñu genn liggey kat yépp ci biti mu dugg bi mu taxawé ci digg terrain jakk ji mu dindi kanam gi ndeké amna benn way bu nekk ci kaw ci engin yi waccul rek waji seen kanamu ndaw si sét na ba paré dem liggéey kat yi duggaat nañ gaay yaa ngi liggéey mais waajo ji mënatul liggéey ndax dafa gis kanamu ndaw si parce que ndaw si dafa rafet mënatul liggéey xamatul sax numuy nit ñi dawalé engin bi xelam nekk ci ndaw si mu wacc xelam nekk ci mu ñëwaat liggéey ba liggéeyatul mu ñëw na yaayam dama am problème yaayam ne lan la mu ne ko doomu buur bi la gis dama gis kanamam bi te suma ko takul damay dee ki fokk ngeen may ma ko wala ma dee yaa ji ne ko xaaral ma dem waxi jëko ñu ne yow baa doola bu bon bi nga ngeen gis doomu buur noo koy gisee mu ne bu ma demee ma ñaan garde yi gisuma papa ji doom ji laa bëgg a gis mu ñëw mu ñaan ñu bàyyi ko mu dugg mu ñëw ne ndaw si sama doom nen de la bëgg te su la takul day dee muna lu waral lolou muné jouru sangam bi nga démé ci ligéyu kay ba jakka ja muné waw muné da nga génné ñëpp muné waw muné waye mom génnul won rek ndaw ci tiit mu ngi won ci kaw engin wi mu gis sa kanam gi da ci né wax nga dëgg mako togn kon il faut man nangu mu takk ma sino lolou mom mënuma ko leel sama borom waye da fay am charte nak so démé nga niko na dem place sangam amna ñu fa nek mu and ak ñom ñeen fukki fan jaamu yalla après mu ñew ñu def mariage may def lepp may joxe cyan après sax fi lay dëkk ci kër gi palais bi ya ji kontan ñew wax ko waji waji ne ko lool rek la wax waji bub ay debeusam way xam nga lan moy mbétel waji ba mu démé ci la ko yaayam sax ñak ndax jël sowatul ma nga ci jakka ja tok waxuma la ndaw si yaaji sax gisatul waji ndax yaaji paré na ci yaaji waji paré na ci aduna ma nga ci jakka ja tok néna lima ñam fi moma dakal témer yon ndaw si wala lool la jaamu yalla yi chaque jour dañuy wax du ay geste yu ni ay du ay dedit il faut bokay def nga mo wara am mo lool mo lay jural changement koor gi non la wala koor ñun ñi yëpp ngi ni tok ba cëk dañuy nek suñu bir kër yi suñu soxna yi toilette ba jek ñew nga xol sa soxna te da nga wor lo koy wax kay fi tok fi doko sax sentir momit mulay rom du gauche à droite xol di ngeen contrôlo sen bop di ngeen di yek ne da nga wor so bëgge so genn ci mbéd mi sax nga bëgg gis lu bon ni ngay def xol ñu bon ñi rek nga ni ni do xol de mom kay mën nga xol ñu xaram ñi xol ci ñi nga xamne ni gis nga yaangi gis nga mais bu koor gi jexel nga commencé mota du dem sa lool moy wax bi lool moy suñu problème te pourtant koor da ngay résister da ngay bañ ay bu koor gi jexé nga delu wat fi nga nekkon lolou duñ ci yag ndaysan sahaba bi dafa tok ba yag ci yag rek mune yaronte sallallahu alaihi wasallam man nafiq la yonte bi nako subhanallah mune ko wallahi nafiq la te nafiq du dug aljana innal munafiqin fi ad-dark al-asfal minan nar yonte bi nako lutax mune ko suma toge yow iman bi ple suma fi joge rek dum keur ga rek iman bi reus yenen bi nako saa fa saa ndank ndank gis nga wallahi so gor gor lo ni ngay toge ak man sa iman ngi so ci saxé li nga gis malaaka yi aji dan tok ba ci yag mu ne fay len nuyo malaaka yaang len di nuyo ñu ngi ni fay len nuyo malaaka yaang di len nuyo parce que da ci sax haris yenen bi dafa xey ne ko kayfa asbahta ya haris mu ne ko asbahtu mu'minan billah no xeye mu ne dama xey am iman ñu ne ko xolal bu baax li ngay wax nit lu mu wax war nako lay fama alamatu imanik luy wone ne gem nga mu ne ko talaqtu dunya wastaqbaltu al-akhira wa sumtu nahari wa qumtu layali fasana aduna jubluna al-akhira su beccige damay wor su gudde damay julli non la mel ba buma xole kaw asman day melni ma ngi jakarlok arshur rahman suma xole ndey jor day melni ma ngi wa aljana ñuy kontan suma xolé chamagn day melni ma ngi gis wa safara ñu ngi ñu leen di mbugal yonent bi mu ne abdun nawwar allah qalba waji de yalla mo leral dënd bi ku bëgg gis ni su aljanna na xol waji mu ngi nit dem parce que daf ci sax kon jaamu yalla il faut ñu sax ci fo ñu bu goor du question def geste yi du question wor wëru korbam ñaata nit ngeen gis fi ci grand yoon ñu wor wëru korbam jeex te amul ñëriñ ñaata ñaata ngeen gis ku dem makka ba ñëwaat nek fi ci kenn xamul ñaata ngeen gis ko xamne mu ngi julli fen xolé waaji xamne sa yu démé jakk sa ci dal da ñaata ngeen di gis ci la wax ñuy jaamu yalla mais du def ben ta'sir ci ñoom mune jaamu yalla yoy gis nga indi nako wat tasawi fi zalika arkanul islam min salatin wa sawmin wa zakat wa hajj wa sa'iril a'mal allati yanbaghi biha al insan yabtaghi biha al insan wajha Allah wa yataharra shar'a jamu yalla yep dafa eum ponk islami keno l'islami moy lan sédé né yalla kenn la mohammed yalla ko yoni julli koor ajmaka mbolé mo ngi nonu yini moy tax nga yek dem ci yalla tabaarak wa ta'ala nek ku yek da ngay nit nit di yegge escalier dem ci étage étape par étape non la doom adama di yegge ci jaamu yalla yi di dem mi'raj la yegu kay arkanu islam yi jaamu yalla yegu kay da ngay yegg di dem waaw ben way dañ ko jiñ sacc ne ko yow yow la mune man ñi ne ko yow la ñi ngi doon boyal ay mat mu teub rek na jiñ ci bir matti mune bude man la yal na lak mune ciëk di xol dar dal ko parce que du mom Khalid ibn al-Walid gay nak da ngay gëdd ngi nak kuy naan poson bo ne Khalid ibn al-Walid poson bi du la ray du ngeen deg ñu koy wax lolu mushrik yi di wax bokale kan ñu ne poson buñ la ne li poson la so ne Khalid ibn al-Walid poson du la ray non du question bo Omar ibn al-Khattab da ngeen deg ñu ne yonent bi neena shaytan Omar bu jaare ni shaytan bu ko gisee day daw non da ngeen deg ñu ne malaika dañu rusone Usman ibn Affan mais ibada yi la jaamu yalla yi lañ def han du lenen li dong lañ def julli way dañu julli wul comme ñun Omar ibn al-Khattab ben shaytané dafa japp ben xalé bu jigen di xalé bi di ciadé ciadé ñu indil ko Omar mu ne ah shaytané moko japp ñu ne waaw Omar jog ni indi len moko ñu indi bam jégué rek mu ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf rek seitané bi ne put ci souf melne ben mboté mu ñuul xaj bu ñuul di daw ne fas dem daw sina choj mu ne ko okhru ya adu wallahi mu daw Omar genn aduna ay at xam nga seitané day dundo ay at seitané day dundo ay at seitané bi andon ak yonent bi heure bi mu ngi dundu mu ngi tuddu habibul hadi amna ben tere bu tuddu hiwaru sahafi ma jinnul muslim moy dialogue press bu ben jinne bu tuub def jinne baangi tuddu mustafa kanjour neena gis na iblis ñaari yoon mam yobunako fekk bobu mu ngi nek lire mu ngi am temeri at ak juroom fuk wa lire bi temeri ak juroom fuk la mamam yobuko ci iblis nako iblis ñaanal te bobu lire la temeri ak juroom fuk la bobu lire la kon bu nekké mak lu mu yam kon jinné dañu gudd fan Omar genn aduna jinné bi daana wat sarax ci ndaw si dugg amna benn way bu fekke won kérok bi Omar di mocc ndaw si xamna li Omar jangon mu ne ah ki xaar leen ma ñew mu dem japp ñew daane a'udhu billahi minash shaytani bismillah qaf jinné bi ne ko lasta Omar da Omar de lan la waji jang alquran lo mar jangon alquran mais mbir mi du gemign gamu genné la ak deun bamu genné fofu la mbir mi nek mais même badi la mais gennu wayi ñodul ben lolu moy wax ci fekk ñu defaraat mbokk yi pass pass yi xolaat suñu bop ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu taxawuñu ñu baña def mbir yi ay zess julli ka ñaar raka ñetti raka wor fi saraxe fi nangam dedet waxna ci commencement bi al khudu toroxlu li yalla mir mi bo ci joxul yalla geudum yalla du ko jël yalla da la koy dello parce que bing koy def selul dang ko def ngir ñak da ngay dekk rek nañ julli bok nañ ko def ca paré bok kon ko luñ ci jëlé dara gaay door ko mo daanu way ñaar ngay degg la bañ nañ ko sa ba wéru ko dañ nan nañ dem jakka rapide ku bañ station monté fa ngay dem kon amna jakka yo xamné station day monté légui nak ñu luñu jëlé ci jaamu yalla gi ñu ci jëlé dara kon ma ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.